düşmedin mi aklına? Hiç çalmadı mı o şarkı? O sahil, o ev, o ada, kırlangıçta mahkûs bana. Hiç düşmedin mi aklına? Hiç çalmadı mı o şarkı? O sahil, o ev, o ada, kırlangıçta mahkûs bana. Sanırdım ki aşklar ancak filmlerde hep böyle. Ben hala dolaşıyorum avare, hani görsen en iyi konu divane. Ne yaptıysam olmadı, ne çare, unutamadın gittin. Ben hala dolaşıyorum avare, hani görsen en iyi konu divane. Ne yaptıysam olmadı, ne çare, unutamadım gitti. Unuttun mu beni? Her şeyimi sildin mi bütün izlerimi? Ben hala dolaşıyorum avare, hani görsen en iyi konu divane. Ne yaptıysam olmadı, ne çare, unutamadım gitti. Ben hala dolaşıyorum avare, hani görsen en iyi konu divane.